हे साईं, सुबह सुबह ओस की बूंदों में लिपटे उजली पंखुड़ियों वाले, केसरी डंडियों वाले, हर सिंगार के सैकड़ों फूल बिन मांगे जब टप टप धरती पर आ गिरते हैं तुम्हारे पूजन के लिए, वही श्रद्धा है। ऐसा नहीं कि हर सिंगार का वह पेड़ जानता है तुम्हें, तुम्हारे नाम को, तुम्हारी लीलाओं को, तुम्हारे चरित्र को। ऐसा भी नहीं कि वह हमेशा कोई मंदिर के आंगन में ही खड़ा हो हरि के सिंगार के लिए। जरूर उसके बीज को छुआ होगा कभी तुमने किसी लोक में, किसी युग में, कि आज भी वह श्रद्धामय है। ऐसा ही कोई हर सिंगार रोप दो मेरे मन के किसी कोने में, जिससे टप टप बरसें आंसू श्रद्धा के दिन रैन तुम्हारे चरणों में। जहाँ बाजे साईं धुनी वहाँ कोई कमी नहीं, आनंद में है सारे, मुश्किल में कोई नहीं। जहाँ बाजे साईं धुनी वहाँ कोई कमी नहीं। आए हैं तेरे द्वारे हम आंखें मल मल कर, आए हैं तेरे द्वारे हम आंखें मल मल कर, अब वक्त है जागने का सोने की घड़ी नहीं। जहाँ बाजे साईं धुनी वहाँ कोई कमी नहीं। समझा है चमक तूने दुनिया के अंधेरों को, समझा है चमक तूने, तेरे मन में साईं लगन अभी पूरी लगी नहीं। जहाँ बाजे साईं धुनी वहाँ कोई कमी नहीं। किस्मत ने है साईं मिलाया, जन्मों का है चक्कर कटाया, किस्मत ने है साई मिलाया, जन्मों का है चक्कर कटाया, जब थामा है एक बार उसने, तुझे छोड़ेंगे कभी नहीं। जहां बाजे साई धुनी वहां कोई कमी नहीं, आनंद में है सारे, मुश्किल में कोई नहीं। जहां बाजे साई धुनी वहां कोई कमी नहीं।